ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับอรุณจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าจะฟังอยู่ที่แห่งหนตำบลใดด้วยเครื่องเล่นประเภทไหนไม่ว่าจะฟังปัจจุบันนี้หรือฟังย้อนหลังก็ตามมาจากเครือข่ายนี้ท่านฟังเป็นเครือข่ายที่สืบโยงเชื่อมต่อถึงกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเป็นความอัศจรรย์ตั้งหวังที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เมื่อมีเสียงของธรรมะกระจายไปเนี่ยผู้คนก็ยังฟังยังมีคนให้การสนับสนุนคือกรมประชาสัมพันธ์พูดเรื่องที่มันทวนกระแสของตัณหาในโลกที่มันยังมีตัณหาอยู่มากเนี่ยโอ้ก็ยังมีคนฟังเป็นความน่าอัศจรรย์นะท่านฟังคดีความในศาลเยอะแยะมากมายออกมาด่ากันทั้งที่มีเปล่าๆโดยไม่ได้คำนึงถึงสัมมาวาจาเลยในโลกที่มีมิจฉาวาจาโลกที่มีมิจฉาชีวะมิจฉากัมมันตะแต่พอมีคนพูดถึงเรื่องสัมมาวาจาเรื่องสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะโอ้ยังมีคนฟังยังมีคนที่พยายามจะปฏิบัติตามนี่คือความน่าอัศจรรย์ดูฟังที่มีเกิดบัติขึ้นนี่ก็เพราะว่าการมีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมโมจะมีสวาขาตาธรรมคือธรรมโมได้ก็ต้องอาศัยพุทโธพุทโธจะอยู่มาจนถึงบัดนี้ได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสืบต่อตามกันมานั่นคือสังโฆมีพุทโธธรรมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วท่านผู้ฟังอุบัติขึ้นแล้วนานแล้วมาด้วยเนี่ย 2,000 กว่าปีแสงสว่างนี้ยังเจิดจ้าส่งผ่านมาเป็นเครือข่ายเป็นสายสืบเชื่อมโยงกันมาเราได้เห็นความดีอยู่ให้เรายังทำความดีได้อยู่ให้เรายังได้ยินได้ฟังเรื่องที่ดีๆได้อยู่โดยในรายการนี้ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านข้อมูลที่เป็นประสูตรเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะดูวิดีโอที่เป็นการบันทึกเรื่องคำสอนนั้นนี่อ่านพระสูตรบ้างอะไรบ้างที่เว็บไซต์นี้ได้ตามคำถามก็ได้หรือว่าถ้าท่านมี Facebook Account ก็สามารถไปที่แฟนเพจพิโอธรรมะได้ในแฟนเพจนี้ก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกับในเว็บไซต์สามารถที่จะใส่คอมเมนต์แบ่งปันแชร์ไปในไทม์ไลน์แบ่งปันให้เพื่อนคนไหนที่เขาคิดว่าโอ้คนนี้น่าจะรู้ข้อมูลนี้ก็แบ่งปันกันไปในกระบวนการนี้ท่านฟังนอกจากได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นประโยชน์คือเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยกันทำบทคัดย่อบ้างช่วยกันจัดแจงเรื่องเว็บไซต์จัดทำข้อมูลอะไรต่างๆให้ท่านฟังสามารถที่จะอ่านจะฟังจะดูวิดีโอได้โดยสะดวกมากขึ้นในทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนี้ก็จะนำเนื้อหาเรื่องราวที่มีความน่าสนใจตัวข้าพเจ้าเห็นประเด็นข้อมูลใดๆก็จะนำมาแบ่งปันมาพูดคุยให้ฟังประเด็นหนึ่งที่ต้องการพูดในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยวางว่าหลังจากที่ฉันปฏิบัติมาแล้ววิธีการปล่อยวางนี่มีคนก็พูดหลายคนเหลือเกินว่าปล่อยวางสิปล่อยวางสิอย่าถือเอาไว้ให้ ให้ละให้สละให้ทิ้งเสียการละการสละการทิ้งเนี่ยจะวางมันจะวางยังไงก็จะหมายเพราะว่าคือจิตใจของเราเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ได้เหมือนกับฮาร์ดแวร์เช่นคุณถือของหนักมาคุณจะวางคุณก็ปล่อยดิก็งอนิ้วออกก็ไปกลางนิ้วออกเนี่ยอย่างงอเข้ามากลางออกไปมันก็วางแล้วก็ปล่อยแล้วคุณจับอะไรอยู่คุณก็ปล่อยคุณก็วางได้อันนี้คือทางกายภาพอันนี้คือในทางรูปที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเอาแล้วในทางใจที่มันไม่ได้เป็นมือจับไม่ได้เป็นขอเกี่ยวไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะมาปักมาให้ติดกันได้อย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่จะวางเนี่ยจะวางยังไงวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นนี้เอาเรื่องที่มักจะสับสนกันก่อนท่านผู้ฟังในเรื่องแรกก็คือจะเข้าใจลักษณะของการปล่อยวางเนี่ยว่าเป็นการไม่สนใจอย่างเช่นว่าลูกมันจะทำความผิดเช่นมันจะไปเสพยาหรือมันจะไปคบเพื่อนชั่วมันจะเอาแต่เล่นเกมอย่างเงี้ยนะหรือว่าการงานปัญหามีในที่ทำงานโอ้งานนี้จะทำไงมันยากเหลือเกินหรือมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นเป็นคดีความหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเราจะบอกว่าปล่อยวางนะสับสนก่อนเลยนะดับแรกปล่อยวางที่ไม่ใช่การปล่อยวางนั่นก็คือไม่สนใจก็ไม่ต้องสนใจว่าปล่อยมันไปนี่จะใช้คำนี้ปล่อยมันไปที่มีความไม่รับผิดชอบตัวฝังไม่เหมือนกับการปล่อยวางคนละเรื่องกันเลยปล่อยมันไปมันทำผิดก็เรื่องของมันนี่ไม่เรียกปล่อยวางนึกฟังนี่ก็เรียกว่าละเลยนี่ก็เรียกว่าไม่ใส่ใจนี่ก็เรียกว่าไม่สนใจหรือว่าปัญหาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็มองไปทางอื่นเสียไม่จะมาดูแลใส่ใจสนใจโดยอ้างความว่าปล่อยวางแล้วฉันปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแน่คำพูดนี้นะไม่ได้เรื่องนึกฟังเข้าใจการปล่อยวางผิดพลาดการปล่อยวางไม่ใช่ความไม่สนใจการปล่อยวางไม่ใช่การที่เราจะไม่มาดูแลเทคแคร์การปล่อยวางไม่ใช่การที่จะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างปล่อยปละละเลยไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ไหมคำพูดบางทีมันคล้องจองทำให้เราสับสนไขว้เขวแต่สิ่งที่เหมือนกันมันคล้ายๆกันอยู่ก็มีเรามาทำความเข้าใจกันก่อนทุกฝั่งเพราะว่าการปล่อยวางการละวางได้เนี่ยทุกฝั่งมันต้องมีกระบวนการมาตามเส้นทางของทางนั่นแหละคำใบ้มีอยู่ในนิ่งอยู่แล้วทางนั้นก็คือมรรคนั่นเองต้องมาตามทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี่ถึงจะสามารถที่จะละจะวางจะปล่อยจะทิ้งจะไม่ถือเอาได้ถ้ามีความไม่ลานรวมมีความไม่แยบคายเมื่อไหร่ปึ้งนั่นกลายเป็นตัณหาชนิดที่เป็นวิภวตัณหาได้อย่างเราไม่อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งทุกฝั่งเช่นความจนเช่นความแก่เช่นความป่วยเช่นการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่มีใครอยากได้นะทุกฝั่งเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้ต่อให้แก่ขนาดไหนอายุ90หรือ100ปีเขาก็ยังไม่อยากป่วยอยู่ดีการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเนี่ยไม่มีใครอยากได้แต่ความป่วยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่าสมัยปัจจุบันนี้ท่านฟังเอ้ยคนไม่มีเหตุปัจจัยใดๆเลยอย่างเงี้ยบางทียังเป็นมะเร็งได้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ดีๆเป็นอาหารคลีนแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เสมอบางทีเป็นโรคหัวใจล้มเหลวบางทีเป็นโรคมะเร็งพวกคุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆทำไมถึงเป็นบางคนนะทั้งสูบบุหรี่ทั้งเที่ยวกลางคืนที่ทำไมไม่เห็นเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเป็นอย่างนั้นแหละท่านฟังเหมือนจับสลากเอาจะเป็นมะเร็งเนี่ยบางทีตาร้ายก็เสียก็เป็นบางทีตาได้ก็ไม่เสียไม่เป็นเอาถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราจะบอกว่าโอ้ปล่อยวางไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอั ันนี้คือเข้าใจผิดเต็มๆคิดว่าเออมันจะหายเองได้คิดว่าโอ้ฉันก็ไม่สนใจเลยละกันอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเฉยๆนะท่านฟังที่บางทีความที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบของวิภวตัณหาคือความอยากที่จะไม่ได้ก็จึงไม่สนใจไม่ใส่ใจผมไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วโดยคิดว่ามาในรูปแบบของการปล่อยวางนั่นคือตัณหาที่มันแทรกมาในรูปของมรรค8ที่เราเข้าใจว่าอันนี้คือมรรคนี่คือทางนะที่มันจะทำให้ฉันพ้นทุกข์ได้ทำให้ฉันเข้าถึงความสุขอันเกษมได้โดยผ่านทางวิภวตัณหายิ่งไปหนักเลยท่านฟังเพราะว่าตัณหาเนี่ยเป็นส่วนของความทุกข์ตัณหานะเป็นเหตุของความทุกข์ก็เรียกว่าสมุทัยถ้าเราสร้างเหตุของความทุกข์คือความอยากที่จะไม่ได้ความอยากที่จะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากนะเออถ้าคุณไม่อยากได้คุณก็อย่าไปอยากมันเด้ไม่อยากก็ทิ้งมันเด้เออถ้ามันพูดได้แล้วก็ทำง่ายอย่างนั้นมันก็จะดีตั้งฟังแต่ว่าประเด็นมันคือถ้าเราไม่อยากได้มันแต่มันดันกลับเกิดมีมาเนี่ยสิคือใช่ยุคนที่ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยคุณก็ออกกำลังกายคุณก็กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันมีมามันเกิดขึ้นได้คุณไม่อยากแก่ก็ออกกำลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ความแก่มันก็มีมามันเลี่ยงไม่ได้มันมีมาพอเราไม่อยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันนั้นเกิดมีมาเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาจนไม่เกิดความสับสนว่าฉันก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือว่าใส่ใจแก้ปัญหาไปในทางที่ผิดที่มีถูกคลาดเคลื่อนหรือคิดว่าอันนี้ฉันเป็นการปล่อยวางปล่อยวางแต่ที่ไหนได้มันเป็นความไม่สนใจไม่ใส่ใจความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างเราจะต้องเข้าใจอันดับแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของอริยสัจ4นั่นจึงเป็นสัมมาทิฏฐิไงท่านฟังจึงเป็นธรรมที่ต้องมาในอันดับแรกความเข้าใจในข้อที่ว่าตัณหาคือเหตุของความทุกข์นี่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเลยความเข้าใจในข้อที่ว่ามรรคเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือตัณหาและมรรค8นี่อย่าเอามาสับสนกันเพราะว่าถ้าเราเอามาสับสนกันเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ยบุตรการกระทําการเพื่อพฤติการปฏิบัติของเรามันกลายเป็นการเพิ่มพูนตัณหามรรค8ของเราแทนที่มันจะดีขึ้นมาก็กลับเศร้าหมองเพราะขว้างทิ้งละวางในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะกิจที่ควรทําในเรื่องของตัณหาเนี่ยมันแตกต่างกันกับมรรค8ตัณหานี้นั้นทำฝังพระพุทธเจ้าให้ละให้ทิ้งให้อย่าไปใส่ใจมันให้ปล่อยปละละเลยมันให้มองไปทางอื่นเสียปล่อยทิ้งปล่อยขว้างมันซะฟังดีนะปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราทำฝังเช่นโรคภัยแค่เจ็บเรื่องที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นลูกหนีไปเล่นเกมเสพยาเล่นการพนันคบเพื่อนชั่วไม่ใช่ว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจปล่อยปละละเลยมองไปทางอื่นปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไม่ใช่นะอย่าสับสนแต่สิ่งที่ต้องไม่สนใจมันไม่ใส่ใจมันปล่อยมันทิ้งไปละเลยมองไปทางอื่นเสียทิ้งขว้างมันให้หมดนั่นคือตัณหาตัณหาท่านฟังตัณหาตัณหาเนี่ยมันเป็นปัญหาพอมันไปติดกับอะไรสิ่งนั้นก็จึงเป็นปัญหาด้วยทำไมเราเข้าใจไปคิดว่าเฮ้ยขันธ์5นี่ฉันต้องวางนะวางขันธ์5ทุกฝั่งคุณจะปล่อยวางปัญหาแต่ปัญหาจริงๆมันไม่อยู่ที่ตัวขันธ์5ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกทุกข์เนี่ยมันก็มีเหตุของทุกข์คือสมุทัยนี่ต่างหากคือตัณหาที่เราจะต้องวางมันเสียคือใช่อยู่บางทีเราพูดว่าวางสิปล่อยวางสิวางในอะไรอะวางความคิดสิวางความนึกสิวางเรื่องที่ไปคิดนั้นสิไอ้เรื่องที่ไปคิดนั่นคือวิตกวิจารณ์บ้าง เป็นความดำริเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเอ้าพูดง่ายๆคือมันขันห้านั่นแหละเอาจะวางขันห้าเนี่ยตัวฟังไม่ใช่ว่าคุณจะไปวางขันห้าเลยหรือคุณจะปล่อยวางปล่อยวางคุณจะวางยังไงตามประเด็นเนื้อหาที่พูดกันในวันนี้ล่ะเพราะมันไม่ได้เป็นเหมือนมีขอเกี่ยวมันไม่ได้เป็นเหมือนมีอย่างเหนียวมันไม่ได้เป็นเหมือนมีมือจับเอาไว้ที่เรากดปุ่มปุ๊บมันก็คลายออกกาวมันก็หลุดออกอันนี้ยกเป็นอุปมาเปรียบเทียบเฉยๆแต่ในทางจิตล่ะอุปมาเปรียบเทียบในทางกายใช่ยุ่งเราก็ไม่เกิดความเข้าใจแต่ในทางจิตใจเนี่ยมันไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีสิ่งที่จะจับต้องได้ในลักษณะนั้นทำให้หน้าที่ในการทำเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจคลาดเคลื่อนแค่มองนิดเดียวเลื่อนไปนิดเดียวความละเอียดมันยิ่งกว่าขนสายที่ผ่าออกแล้วเจ็ดแหล่งแล้วจะให้มันแทงกันเนี่ยโอ้มันยิ่งละเอียดไปกว่านั้นอีกเพราะความที่มันเป็นนามธรรมอย่างที่ว่านี้ด้วยความที่เป็นนามธรรมเนี่ยเราจึงต้องมีความยิ่งคมมากยิ่งต้องมีสติมากยิ่งต้องมีความรัดกุมดูให้ดีเล็งให้แน่ใจชายุทธเราจะละจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันต้องวางที่ตัวตัณหาเพราะอะไรก็ตามที่ถ้าเราละตัณหาได้ทิ้งมันได้ปล่อยมันได้ไม่เอาถือเอาไว้ซึ่งตัณหาเหล่านี้แล้วเนี่ยขันห้าคือความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเหมือนละไปด้วยเหมือนทิ้งไปด้วยวางได้ปล่อยได้สลัดคืนได้ไม่ถือเอาไว้ได้ในขันห้านั้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือคุณละทิ้งวางสละปล่อยคืนแล้วซึ่งตัณหาโอเคนะสองอันนี้มันพ่วงกันอยู่มันติดกันอยู่อันหนึ่งคว่ำอีกอันหนึ่งก็คว่ำไปด้วยอันที่เป็นเหตุคว่ำได้นั่นคือตัณหาความทุกข์นั้นก็เป็นนันหลุดละเลิกถอนไปได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เครือข่ายที่มันคลุมอยู่ปกปิดเอาไว้ให้เราเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าการที่เราจะละตัดเจ้าตัณหาได้มันต้องใช้ปัญญาทุกฝังเหมือนคุณจะตัดขั้วมะม่วงคุณต้องใช้มีดหรือว่าดูจุดให้มันดีเด็ดให้เนี่ยให้มันถูกที่พอเราจะดูจุดให้มันดีคุณต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็ต้องมาจากสติสมาธิให้ดีสติตั้งขึ้นไว้สมาธิจะเกิดขึ้นได้สมาธิเกิดขึ้นได้มีกำลังปัญญาเราจะรู้จุดสตินั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรสแกนเลยขั้วมันอยู่ตรงไหนที่จะลงไปตรงนั้นกำลังนั้นเปรียบเสมือนสมาธิความคมนั้นเปรียบเสมือนปัญญาหากเด็ดดึงตัดปาดอกตรงขั้วมันตรงที่มันเหนียวนั่นแหละต้องใช้สติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาลงไปตรงนั้นแต่ที่มันปิดบังเอาไว้ให้เราเข้าใจไม่ถูกต้องคลายเคลื่อนไปนั้นคือเจ้าอวิชชาพอมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องวิชาคือความรู้คือความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องหนึ่งคืออวิชชาความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคือเข้าใจไม่ถูกตามอริยสัจสี่ในข้อที่ว่าความอยากที่จะไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ให้ทำให้มากเพราะฉันไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้เพราะฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนี้มันเลยกลายเป็นปล่อยปละละเลยปัญหามีอยู่ต่อหน้าแต่ไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ถูกวิธีมองไปทางอื่นเสียละเลยเสียไม่ใส่ใจเสียคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องในครอบครัวเอ้าพี่น้องทะเลาะกันไม่พูดคุยกันวิ่งจะพูดเหน็บกันมากขึ้นพูดจี้กันมากขึ้นพูดทิ่มกันมากขึ้นกระเทือนกันมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มันจะได้ดีขึ้นมาแต่ด้วยน้ำเสียงแบบกันแนกันแหนสุดๆหรือขับรถไปถูกเขาปาดหน้าหรือมันหยุดกระทันหันเบรกรถดังอิงเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยปล่อยมันไปกันนะคราวนี้ปล่อยมันไปแต่ด้วยน้ำเสียงแบบว่าแค้นสุดๆนี่นะแบบว่าจะปล่อยวางยังไงล่ะ คือปล่อยวางอยู่แต่ว่าก็ยังมีความโกรธแทรกซึมอยู่หรือว่าผ่านไปตามร้านขายอาหารอย่างเงี้ยห้างสรรพสินค้าขายของอุ้ยรองเท้านี้อาหารประเภทนี้แหมฉันอยากได้จังเลยอยากกินจังเลยเออแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ก็ด้วยน้ำเสียงที่แบบอยากได้สุดๆปล่อยวางอยู่แต่ว่ายังมีราคะแทรกซึมอยู่หรือมีเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นเช่นคุณแบบอาจจะเจอคดีความไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ามีหมายศาลมาที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้ทำไงดีโอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยมีหมายศาลมาเนี่ยเอางั้นก็ปล่อยทิ้งไปไว้ก่อนไม่รู้จะทำไงทิ้งไปโดยคิดว่าการทิ้งการปล่อยนั้นเป็นเรื่องของการปล่อยวางอยู่แต่ว่ามีโมหะพอกพูนอยู่เต็มคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงราคะโทสะโมหะเนี่ยนะทุกฝั่งนะเป็นเทือกเดียวกันกับตัณหาซึ่งมีรากคืออวิชชามันแผ่ครอบคลุมเอาไว้ยึดโยงเอาไว้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในภายนอกอย่าละเอียดอดีตอนาคตปัจจุบันมันแผ่ซ่านครอบคลุมยึดโยงทำให้เกิดราคะโทสะโมหะได้ทำให้คำพูดคำกล่าวอ้างที่ใช้คำว่าปล่อยวางเนี่ยบางทีด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะทำให้ไม่ใช่การปล่อยวางจริงๆล่ะกลายเป็นการปล่อยทิ้งละเลยไม่สนใจเป็นความเก็บกดที่โผล่มาดูเหมือนคล้ายกับความอดทนแต่มันคือความเก็บกดเก็บปัญหาไว้ทับถมเอาไว้หมักหมมเอาไว้สะสมเอาไว้ราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าไม่ปล่อยออกคำว่าปล่อยออกเนี่ยไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาออกมาทางปากเป็นด่าคนออกมาทางมือไม้เป็นฆ่าคนเป็นลักขโมยไม่ใช่ปล่อยออกแบบนั้นนะแต่ต้องละทิ้งสละคืนปล่อยทิ้งไม่สนใจขว้างมันเลยอย่าให้มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนั้นเก็บไว้ให้มากๆเก็บไว้นี่คือเก็บกดนั่นเองสะสมไว้มันจะมีวันหนึ่งที่ระเบิดขึ้นมาท่านฟังปัญหาบางอย่างที่เราสะสมไว้อยู่มาวันหนึ่งจะระเบิดออกนี่ทำลายตัวเองด้วยทำลายคนอื่นด้วยคิดว่าฉันจะปล่อยวางไปวัดปฏิบัติธรรมปล่อยวางได้แต่ด้านสะสมปัญหาอื่นๆไว้ต่างๆมากมายคือสะสมโมหะไว้สะสมไปยิ่งมึนยิ่งตึงมากขึ้นบางทีกลายเป็นบ้าคิดนึกฟุ้งซ่านแก้กลับไม่ทันบางทีกลายเป็นวิกลจริตบางทีกลายเป็นแบบระเบิดตู้มออกมาเพี้ยนไปวิปลาสต่างๆก็มีวิธีการที่จะปล่อยวางได้ท่านฟังมันต้องเป็นไปตามกระบวนการมาก่อนเราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยให้เกิดการพ้นกันได้การพ้นกันนั้นท่านฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตต์แปลว่าพ้นหลุดจากกันเหมือนมะม่วงมันหลุดจากขั้วเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในกิ่งเดียวกันพวงเดียวกันกี่ลูกก็แล้วแต่ถ้าขั้วมันหลุดแล้วหมดนั้นมันก็หลุดตามต่อกันไปด้วยจะให้วิมุตติคือความพ้นมันแจ้งขึ้นมาได้คือเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะก็จะต้องมีความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดตรงฝั่งคือมันคลายออกมันปล่อยออกมันไม่หดหาเข้ากันความคลายกำหนัดเนี่ยนะคือถ้าเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเช่นตัณหาเนี่ยมันจะไม่มันยึดถือเอาไว้หดเข้าดึงให้มันติดกันเป็นความที่ตัณหาออกมาในรูปของราคะโทสะหรือโมหะเป็นภวตัณหาหรือวิภวตัณหาได้ทั้งนั้นนี่คือคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบให้เห็นถึงความที่มันจะต้องคลายออกเป็นความคลายกำหนัดสับภาษาที่ท่านใช้คำว่าวิราคะซึ่งลักษณะความแตกต่างนี้ทุกฝั่งเกิดขึ้นอย ู่ในจิตของเรานะจิตของเราลักษณะที่มันจะบอกว่าจะยึดเอาไว้มันจะแบบรวบเข้าหากันมันจะแบบว่าเนื่นเหนียวจะเป็นแบบหนึ่งมันจะแบบโอ้ไม่ดีเลยแต่ลักษณะจิตที่จะมีความคลายกำหนัดได้มันจะต้องนุ่มนวลมันต้องคลี่ออกมันจะเปิดเผยมันจะสว่างขึ้นมาเป็นลักษณะจิตที่เป็นคนละแบบก่อนที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ใช่ไหมวางนี่คือมันกูจะพ้นกันคือเป็นวิมุตติเนี่ยแหละก่อนที่จะพ้นกันวางกันได้เนี่ยจิตเราจะต้องมีความคลายกำหนัดซะก่อนต้องไปตามขั้นตอนนี้มานะก่อนที่จะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณจะต้องมีความหน่ายซะก่อนความหน่ายในที่นี้หมายถึงนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายตรงนี้แหละท่านฟังที่คนมักจะสับสนพอฉันเบื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกแล้วทำไมมันไปคบเพื่อนชั่วทำไมมีคนขับรถปาดหน้าทำไมเกิดสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เบื่อจริงเลยโลกเนี่ยเบื่อทำไงเบื่อสิ่งก็เลยไม่สนใจ weakest link ระหว่างจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้พอเราเข้าใจเรื่องเบื่อคือนิพพิทาว่ามันเป็นเบื่อเซ็งความเลยผิดพลาดไปทางผิดอุตส่าห์แบบว่าพยายามจะรักษาศีลทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาอย่ามาพลาดจุดนี้ทำความเข้าใจนุ่มฝังทำความเข้าใจเอาแสงฉายส่องมาเห็นชัดเจนนิดหนึ่งตรงนี้ที่ว่าเบื่อหน่ายสนใจเข้ามานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายไม่เหมือนคนละเรื่องกันกับสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบในที่นี้คือเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งรำคาญไปทางใหม่คนละเรื่องกันกับเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเบื่อเซ็งนั้นมีเหตุมาจากเรื่องของกามตำหวังความกำหนัดยินดีที่เกิดในทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ย5อย่างเนี่ยนั่นคือเรื่องของกามเป็นการปรารภเหตุเรื่องของความเบื่อเซ็งก็จะมีการท่วมท้นอยู่แล้วอ่ะมันจะมามีความคลายความกำหนัดในกามได้ยังไงล่ะไม่ได้ยิ่งจะหนักมัดรัดรึงกันเข้าไปยิ่งไปใหญ่นั่นไม่ใช่เบื่อหน่ายแต่นั่นก็เรียกว่าเป็นการเบื่อเซ็งมีเหตุมาจากเรื่องของกามผลจะไปไหนก็ไปกามนั่นแหละมันถึงไม่ใช่วิราคะแล้วมันยิ่งจะมีราคะยิ่งจะมีความกำหนัดนั่นคือความเบื่อเซ็งแต่ความหน่ายทุกฝั่งกินิพิทามีเหตุมาจากอะไรเหตุของความหน่ายคือนิพิทาเนี่ยมาจากการรู้เห็นตามที่เป็นจริงการรู้เห็นตามที่เป็นจริงนะนั่นคือญาณ นะทุกฝั่งนั่นคือปัญญามีเหตุมาจากเรื่องของปัญญาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงมีความหน่ายเห็นมันจริงๆอ่ะว่าโอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วอะไรที่ว่าเกิดขึ้นอีกแล้วคือความไม่เที่ยงความที่อาศัยเหตุปัจจัยแบบใดแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นคนละเรื่องกันนะนี่คือต้องมีความแจ่มใสเห็นตามเนื้อผ้าของมันทำไมแต่บอกว่าด้วยอำนาจของราคะคุณเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอำนาจของราคะความชอบนี้แล้วก็จะมาบังคับว่าฉันไม่เอามันหรอกก็ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่ดันเห็นด้วยตามอำนาจของราคะแล้วจะไม่เกิดความนายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เนี่ยนั่นไม่ใช่ปล่อยวางละหรือถ้าเขาขับรถปาดหน้าเอียดมาโอ้ยเห็นด้วยอำนาจของโทสะใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วคราวนี้จะปล่อยมันไปก่อนจะให้มันเกิดความนายคือนิพพิทาคลายกำหนัดปล่อยวางนั่นไม่ใช่การปล่อยวางแล้วนั่นก็เก็บสะสมราคะเก็บสะสมโทสะไว้หรือกลัวมากจนตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วคิดว่าเนี่ยฉันก็ปล่อยวางไปแต่นั่นดันเก็บโมหะไว้ยิ่งหมักหมมสะสมกันเก็บกดเบื่อเซ็งเนี่ยทำให้เก็บกดด้วยซ้ำเก็บกดเก็บสะสมราคะโทสะโมหะเอาไว้แต่ความหน่ายในทางคือจากการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะ หนามันจะคลายออกมันจะปล่อยออกคำว่าปล่อยออกนี่คือปล่อยกิเลสออกไปตามทางของมันเห็นตามความเป็นจริงอ่ะคุณแล้วเรื่องเลยคุณได้ตามความเป็นจริงว่าโอ้เนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าโอ้เราจะยืดถือมันทำไมคุณจะปล่อยออกคลายออกคุณแล้วเรื่องนะผลนี่ก็ไม่เหมือนกันนะผลของความเบื่อเซ็งนะจะเก็บเอาไว้เก็บกดเอาไว้คุณจะไปยึดถือสิ่งใหม่บ้างไปอะไรบ้างแต่ผลของความหน่ายจะไม่เกิดความคลายกำหนัดปล่อยวางได้คลายออกคลี่ออกคนละอย่างกันตัวมันเองความเบื่อเซ็งนี้เป็นฝักฝ่ายของพวกตัณหานิวรณ์อวิชชาราคะโทสะโมหะเป็นสมุทัยคือเหตุของความทุกข์พวกความเบื่อเซ็งนี่แต่ความหน่ายคือนิพพานนี้เป็นฝักฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้แจ้งการเปิดออกความเบาความเย็นเป็นฝักฝ่ายนิโรธเป็นฝักฝ่ายของมรรคคนละทางดันวังคนละส่วนไม่เหมือนกันตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะทำให้เราเกิดความสับสนได้ถ้าไม่เห็นตามจริงต้องอาศัยการเห็นตามความเป็นจริงจึงจะทำให้เกิดความนิพพิทาคือความหน่ายบางทีท่านก็แปลตรงตัวนั่นแหละท่านฟังว่าเบื่อหน่ายแต่เบื่อหน่ายอย่าไปสับสนกับเบื่อเซ็งอย่างที่ว่าจะทำให้เรามีการเห็นตามความเป็นจริงได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจิตเราต้องเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือเป็นสมาธิถ้าจิตของเราไม่เป็นอารมณ์เดียวทุกฝังมันจะไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไปตามความพอใจหรือตามความไม่พอใจพอใจไม่พอใจตามอะไรก็ถ้าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็จะเกิดความพอใจขึ้นความยินดีขึ้นความกำหนัดความลุ่มหลงหรือถ้าผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะเกิดความแบบไม่ยินดีไม่พอใจเบื่อเว้ยขยะแขยงเกลียดชังมีอคติไปฝ่ายที่พอใจก็จะไม่เกิดความลำเอียงฝ่ายที่ไม่พอใจก็จะไม่เกิดอคติก็ไม่พอใจนี่ใช่ไหมล่ะพอใจไม่พอใจทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมากระทบแต่ภาษาบางทีเราควบคุมไม่ได้นะฟังวันนี้ฝนก็ตกวันนี้แดดก็ร้อนใครอยากจะให้ลูกเห็บมาตกใส่บ้านหลังคารั่วทะลุล่ะไม่มีใครอยากที่จะให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรอไม่มีใครอยากจะให้มันถูกขับรถปาดหน้าหรือมีปัญหาคดีความไม่มีทั้งฝั่งไม่มีใครหรอกที่อยากจะได้ภาษาเป็นที่ตั้งความไม่น่าพอใจไม่มีแต่บางทีมันเกิดไงมันเกิดขึ้นได้โลกนี้มันเป็นอย่างนี้ขนานเป็นอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้ไปตามที่เราหวังเพราะนั้นจะให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นอารมณ์เดียวเห็นตามความเป็นจริงในความที่ทั้งมันดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยคุณต้องมีสติตั้งเอาไว้ให้ดีสติคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆนั่นแหละให้มันได้เพราะว่าถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่นะคุณก็จะไปตามความพอใจไม่พอใจนั้นแต่ถ้าเราตั้งสติได้เมื่อไหร่นะเราจะไม่ไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจนั้นได้เราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับสติไงอยู่กับสติบางทีมีอยู่แต่มันจริงไม่เต็มที่ไอ้ส่วนที่ไม่เต็มที่หลุดออกไปนี่น่ะมันก็ยังมีแบบขึ้นลงบ้างแต่ก็จะเบาบางลงเช่นบางคนพอควบคุมสติได้ใช่ไหมถูกขับรถปาดหน้าแต่ว่าสติบางทียังไม่เต็มที่หลุดไปบ้างแต่ก็ยังพอแบบนิดหน่อยเผลอหลุดคำด่าไปนิดนึงแต่ว่าก็ควบคุมได้ในเวลาไม่นานอาจจะ2นาที5นาทีอันนี้ก็สติเผลอไปนิดนึงแต่ก็ยังดีได้อยู่อันนี้ดีทุกฝั่งสติเราจึงต้องทำให้มันมีกำลังมากๆจะทำยังไงให้สติของเรามีกำลังมากๆได้ล่ะเพื่อที่จะให้จิตของเรามีกำลังเป็นสมาธิเพื่อที่ให้จิตของเรามีกำลังคือปัญญาเห็นตามความเป็นจริง ให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดเราจะได้ปล่อยวางได้ถ้าฟังรายการเนี่ยต้องรู้ลำดับขั้นตอนให้ดีนะจะปล่อยวางได้นั่นคือวิมุตติจะต้องมีความคลายกำหนัดของจิตจะคลายกำหนัดได้จิตนั้นจะต้องมีความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาจะมีความเบื่อหน่ายได้จิตต้องเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือมีสมาธิจะมีสมาธิได้เพราะว่าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็มีความไม่น่าพอใจก็มีเราจะต้องมีสติเอาไว้เราจะมีสติได้สตินี้คืออะไรเห็นกายก็ได้เห็นเวทนาก็ได้จิตหรือธรรมะก็ได้จะเห็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะได้คุณใช้เครื่องมืออะไรก็ได้เห็นลมหายใจก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงความดีความงามของเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำมาในอดีตเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลนั่นก็เป็นศีลานุสติเป็นจาคานุสติเอาแล้วคุณจะไประลึกถึงเรื่องพวกนั้นเนี่ยจะทำได้ยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยโอ้ยอย่างเช่นการพูดดีเป็นสัมมาวาจาเป็นเหตุปัจจัยได้นะวังเราจะมาระลึกถึงเรื่องที่เราเคยพูดดีๆเอาไว้การกระทำทางกายที่ดีรักษาศีลให้มันดีถึงก็ช่วยได้เป็นสัมมากัมมันตะระลึกถึงเรื่องดีๆของเราที่เราเคยทำมามีอยู่มากก็เป็นศีลานุสติหรือการคบเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรโอ้คนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีก็ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นสังขารนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าความดีของท่านเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรหนึ่งก็เป็นพุทธานุสติการรู้ประมาณในการบริโภคมีกายเบาจะทำให้เราสามารถตั้งทรงอยู่ในธรรมที่ดีๆได้การสำรวมอินทรีย์การประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่หลับไหลถ้าหลับไหลง่วงซึมมากไม่รู้จักลุกสักทีนิวรณ์มันก็พอกพูนใช่ไหมพอนิวรณ์บอกพูดแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นคนละขั้วกันเอาถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ดีท่านผู้ฟังเลยมังแต่เรื่องของศีลพอรักษาศีลดีเราจะมีความไม่ร้อนใจเลยมังแต่เรื่องการสำรวมอินทรีย์พอมีการสำรวมอินทรีย์กายมันจะสงบระงับได้เลยมังแต่เรื่องของการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นคือจากกิริยานธรรมพอรู้สึกตัวผู้ก็รีบลุกขึ้นทันทีไม่เผลอเพลินหลับไหลต่อไปก็จะไม่จิตใจของเรามีความแจ่มใสสมาธิมันเกิดขึ้นได้ไม่มีนิวรณ์การที่เราคบเพื่อนดีสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรารู้มีข้อมูลนั้นนี้นอนตั้งตนอยู่ในธรรมมาได้ไม่ผิดเพี้ยนไปในทางที่ไม่ดีพอเราสร้างเหตุปัจจัยเหล่านี้ต้องฟังคือศีลที่เป็นไว้เพื่อสมาธิจิตของเราจะตั้งสติไว้ได้บุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้พอจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมีกำลังมากหรือน้อยล่ะถ้ามีกำลังมากดีมีได้ก็จะทำให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาจิตมันจะคลายออกเองโดยอัตโนมัติเวลาจะวางมาตามขั้นตอนนี้คลายออกเองโดยอัตโนมัติแล้วนั่นคือวิราคะคลายกำหนัดออกแล้วจะทำให้เกิดการปล่อยวางได้จะวางอย่างนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ไม่ใช่เช่นถ้าบอกเราสร้างเหตุปัจจัยแบบว่าหลับไหลขี้เกียจขี้คร้านคบเพื่อนชั่วดูหนังดูการ์ตูนฟังเพลงบางทีเผลอเพลินเหลอไหลไปจนกระทั่งถึงผิดศีลกินเหล้าเมาเบียร์คบเพื่อนชั่วเล่นอบายมุขแล้วคิดว่าจะมีสติมีสมาธิเหรอสติระลึกได้ก็ระลึกได้แต่เรื่องบ้าบ้าบอเป็นมิจฉาสติสมาธิจะเพ่งจดจ่อไปก็เล่นแต่เกมพูดเคาะพูดชั่วพูดเหน็บแนมคิดไปได้จดจ่ออยู่ในเรื่องแบบนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิใช่ปะเพราะมีมิจฉาสติมิจฉาสมาธิจะเกิดปัญญาเนี่ย มันก็เป็นปัญญาแบบโมหะไงมันก็จะเห็นว่าเออนี่ฉันจะปล่อยวางแล้วนะแต่ก็ราคะโทสะโมหะเต็มไปหมดมึนไปหมดดูไม่ชัดเจนปล่อยวางที่ไหนน่ะมันคือปล่อยทิ้งละเลยไม่สนใจปล่อยทิ้งปล่อยขว้างแทนที่จะปล่อยเรื่องของตัณหาอวิชชานั้นไปทิ้งละเลยสิ่งที่ควรจะต้องทำเสียมรรค8จะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือขึ้นไม่ได้เพราะละเลยดันทิ้งมรรค8ดันเก็บให้มากซึ่งตัณหาคนละเรื่องเลยนะบังจำอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับที่3เวลาที่เราตั้งศีลของเราขึ้นได้เนี่ยนะพยายามที่จะรักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยคุณวางแล้ววางอะไรเอาวางไอ้เรื่องมิจฉากัมมันตะไงจะไปขโมยของจะไปดื่มเหล้าเมาเบียร์ล่วงภรรยาผู้อื่นไม่เอาละนั่นคุณวางเลยคุณละเลยคุณทิ้งเลยคุณปล่อยเลยคุณสละคืนแล้วไม่เอาแล้วนั่นน่ะเรื่องของมิจฉากัมมันตะไหมหรือจะคบเพื่อนชั่วไอ้คนนี้มันจะพาเราไปไม่ดีนะมันชวนเรากินเหล้าอยู่เรื่อยมันชวนไปหาเรื่องแต่บันเทิงไปในทางไม่ดีไม่คบมันก็แล้วกันนั่นนั่นคุณวางเลยคุณละแล้วหรือเวลาที่เรามีการสำรวมอินทรีย์เห็นสิ่งนี้มันไม่ดีนะฉันไม่เอาใจใส่ในสิ่งนั้นเออเห็นสิ่งนี้ดีเออฉันเอาใจใส่ในสิ่งนี้มาต่างๆหูจมูกลิ้นกายและใจความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ไม่เอาความคิดที่ไม่ดีเอาแต่ความคิดที่ดีนั่นไงละแล้ววางแล้ววางความคิดที่ไม่ดีต่างๆนั่นเนี่ยได้บ้างได้บ้างสิ่งอะไรเกิดจิตมาอยู่ที่ไหนนั่นก็เป็นสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีแทนที่จะไปอยู่กับความง่วงซึมเป็นนิวรณ์พอรู้สึกตัวลุกขึ้นทันทีนี่จิตมันละจากนิวรณ์ทันทีละจากความง่วงซึมทันทีละจากทีนามิธาทันทีแล้วมาอยู่ที่ไหนก็ความเพียรเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยระวังเป็นสัมมาวายามะเกิดขึ้นทันทีละวางได้แล้วเป็นบางส่วนแล้วความคิดนึกนั่นนี่ที่เราจะไปคิดเรื่องไม่ดีนั่นคุณวางได้ละคุณมาคิดเรื่องศีลเรื่องจาค่าการให้การบริจาคที่เราทำไปให้ไปมาคิดเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นอานาปานสติพอมีสัมมาสติบึ้งเมื่อไหร่ระวังอุปกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงลดลงเบาบางลงเบาบางลงความคิดนึกไปในทางกามเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงสมาธิเกิดขึ้นทันทีนั่นคุณวางมาแล้วนี่เนี่ยละมาแล้วปล่อยแล้วสละคืนแล้วไม่เอาแล้วขว้างทิ้งแล้วซึ่งความคิดในทางกามซึ่งความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางอกุศลธรรมทั้งหลายละแล้ววางแล้วอย่างนั้นมันวางมาเป็นขั้นๆนะวางมาเป็นตามลำดับลำดับสมาธิที่เรามีตรงฝั่งตรงนี้แหละสำคัญที่มันจะทำให้เราหวนวกกลับไปในทางไม่ดีได้ว่าถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อย่าให้เกิดความเบื่อเซ็งแต่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายหน่ายนี่คือนิพพิทาจิตมันจะนุ่มนวลเกิดความที่เราเบื่อหน่ายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเห็นแล้วจะให้มันเบื่อตรงนี้แหละจะเป็นคีย์เวิร์ดจะเป็นทางที่ให้เราว่าไอ้ฉันทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นหรือนี่ไม่ใช่นะที่เห็นอยู่นิ่งๆนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงเอามันก็อยู่นิ่งของมันอยู่ดีนี่ก็เห็นไหมล่ะว่ามันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาได้ไหมความไม่เที่ยงทำฟังไม่ใช่ปรากฏตอนที่มันเสื่อมนะฟังให้ดีบางคนเห็นแก้วแตกก็เพิ่งจะมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยดูสิมันไม่เที่ยงเห็นรถพังเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตกเสียหายก็บอกดูสิมันไม่เที่ยงจริงๆโอ้มันช้าไปท่านฟังมันช้าไปเห็นช้าขนาดนี้มันจะกลายเป็นเซ็งนะแต่เห็นมันเร็วตั้งแต่ตอนมันเกิดถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยเหตุปัจจัยใดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันเที่ยงที่ไหนล่ะมันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแล้วแล้วมันไม่เที่ยงก็ตั้งแต่ตอนที่มันยังคงอยู่นิ่งๆถ้ามีเหตุปัจจัยอันใดหนึ่งแต่มันคงนิ่งอยู่ได้และมันคือมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะฟังให้ดีนะเพราะอะไรท่านฟัง เรื่องนี้ข้าพเจ้าพยายามที่จะเน้นย้ำพูดให้มันได้ทุกตอนเลยเอาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรสมาธิเหรอใช่อาศัยเหตุปัจจัยคือศีลบ้างคือสติบ้างถ้ามันเกิดขึ้นมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาสิเพราะมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่เกิดอยู่ถ้าเหตุปัจจัยนั้นเปลี่ยนไปหายไปดับไปสิ่งที่เป็นผลเนี่ยก็ต้องใช่เลยว่ามันต้องหายไปดับไปในเมื่อมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันเที่ยงที่ไหนล่ะต่อให้เหตุปัจจัยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเหตุปัจจัยนั้นมันยังคงอยู่ความไม่เที่ยงก็ปรากฏอยู่แล้วหวังอันนี้เราต้องเห็นคำว่าเห็นนี้คือเข้าใจคำว่าเข้าใจนี้คือไม่ใช่จำได้จำได้ยังไม่เรียกเข้าใจแต่คำว่าเข้าใจนี้คือให้เกิดเป็นญาณคือความรู้ความเข้าใจเข้าใจไหมถ้ามีคนถามว่าคุณเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าเข้าใจเข้าใจไอ้ที่ว่าบอกเข้าใจนี่คือจำได้เฉยความเข้าใจเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่แค่จำได้แต่เข้าใจไหมเนี่ยคือความรู้คือความเห็นคือความเข้าใจจะเข้าใจได้ทุกฝั่งไม่ใช่แค่จำได้บางทีบางคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เข้าใจดีดีบางคนเข้าใจอยู่แต่แค่จำได้ยังไม่เข้าใจเข้าใจไหมคือต้องเห็นด้วยอะไรนั่นคือปัญญาทุกฝั่งความเข้าใจคือปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าหูฟังเป็นสุตตมยปัญญาไม่ใช่ยังมีเรื่องไปกว่านั้นยังมีปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกใคร่ครวญจำได้นั่นคือจินตมยปัญญาก็ดียุ่งลึกเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ใช่ปัญญาอย่างนั้นที่ลึกเข้าไปกว่านั้นคือภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาให้มีขึ้นเป็นการปฏิบัติพัฒนามีขึ้นเลยไหนในจิตของเราให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงถึงแม้มันจะยังคงที่อยู่นั่นล่ะโอ้นี่มันไม่เที่ยงนะนี่มันไม่เที่ยงนะถ้าไม่เที่ยงแล้วจะทำยังไงอ่ะอุ้ยมันจะไปอยู่ไหวอ่ะท่านฟังเห็นสิ่งในสิ่งหนึ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะหน่ายเลยอีเหมือนกับว่าเศษหญ้าเศษไม้ท่านฟังเวลาตามวัดวาอารามตอนเย็นๆเนี่ยพระเนรก็จะไปกวาดลานวัดกวาดไว้เศษใบไม้อะไรอู้เยอะแยะไปหมดตัวนี้เขาข้ามจุดไฟเผาใช่ไหมเอากวาดไว้แล้วก็ทำไงก็ตักไปทำปุ๋ยเวลาที่เขากวาดเศษหญ้าเศษไม้ไปทำเผาบ้างไปทำปุ๋ยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกหวั่นไหวไปตามว่าเขาจะเอาไปตัดฟันสับยับมักหรือเผาเหรอไม่เราไม่รู้สึกจะต้องมากังวลเดือดร้อนไปตามอะไรพวกนั้นเลยเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าความที่รู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราในกองหญ้ากองไม้อะไรพวกเนี้ยมันไม่มีเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นเศษๆแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องอะไรยี่มันก็ขยะนะมันยี่มันไม่ใช่อะไรนั่นคือความหน่ายท่านฟังคือนิพิทาคลายกำหนัดเลยวางได้เลยเหมือนคนตายทุกฝั่งคนตายแล้วเขาจะไว้ที่ไหนล่ะเขาก็ไปเผานั่นเองไปฝังนั่นเองเขาไม่ได้จะเก็บไว้ที่บ้านโอ้ยเก็บไว้เป็นปีเป็นเดือนวันนั้นไม่ใช่แล้วก็ไม่ทำอย่างนั้นกันมันก็เหมือนกับซากศพที่ทิ้งแล้วคือไม่เอาแล้วเพราะอะไรมันยี่มันไม่ใช่นะมันไม่มีอะไรในนี้มันเป็นของตายแล้วมันเป็นของไม่มีสาระมันเป็นของไม่มีแก่นสารของที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารคุณก็ทิ้งมันเท่านั้นล่ะคุณก็วางมันเท่านั้นล่ะคุณก็ละสละปล่อยคืนไม่เอาขว้างทิ้งมันเท่านั้นล่ะคำนี้นะเขาพูดย่อๆให้เห็นความเข้าใจนะระวังนะว่าจะละทิ้งขันธ์ 5ได้นี่มันต้องไล่มาตามกระบวนการนี้เพราะที่มันยึดอยู่นี่ มันคือตัณหามันยึดอยู่ตัณหาทำให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือพอมันยึดแล้วมันจึงวางไม่ได้มันจึงละมันคือสละไม่ได้แต่เราเข้าใจไปเป็นอย่างนั้นตัณหากับยิ่งพอกพูนมันนั่นคือวิภวตัณหาทำความเข้าใจให้ดีทั้งฝั่งทำความเข้าใจให้ดีปัญญาจะเกิดพอเราปฏิบัติตามมรรคแปดเมื่อไหร่ให้มันจริงๆคำว่ามรรคแปดมันกว้างมากที่จี้เจาะเฉพาะเจาะจงมาในตอนนี้เนี่ยนะคือให้เฝ้าระวังว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจต้องระวังให้ดีให้เข้าใจมากเพิ่มเติมถึงจุดที่จากสมาธิแล้วคุณจะปล่อยวางมันยังไงเพราะถ้าเราพิจารณาเห็นเหมือนซากศพที่มันคือคนตายแล้วทุกฝั่งจะไปหาสาระอะไรในร่างกายที่มันไม่มีชีวิตจิตใจจะไปหาสาระอะไรในกองหญ้ากองไม้ที่เขาแบบกวาดแล้วจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วจะเผาอยู่แล้วจะไปทำปุ๋ยอยู่แล้วของที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีสาระเนี่ยเราจะเอามาเป็นของเราเหรอเราจะมายึดถือไว้เหรอไม่เลยเราควรจะทำไงวางมันเสียละมันเสียบอกวางวางละละจะไปวางได้เนี่ยละได้เนี่ยล่ะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี้ทุกฝั่งปัญญาเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับมีดที่มีความคมกริบแล้วกำลังของมีดเนี่ยคือสมาธิตัดเข้าไปตรงจุดที่มันถูกนั่นคือเพ่งสติจ่อไปตรงไหนตรงขั้วของมันสติสมาธิปัญญาสับเฉาะลงไปตรงตัณหาตัณหาตรงไหนตรงทุกข์นั่นแหละทุกข์อยู่ตรงไหนตัณหาอยู่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ตรงตัวทุกข์แต่มันเนียนกันติดกันปัญหาจริงๆนั้นคือตัวตัณหามันติดอยู่กับทุกข์อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่พอเราละเจ้าปัญหาคือตัวตัณหานี้ได้แล้วความทุกข์นั้นก็เป็นอันละไปจริงๆเราละมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วรู้ฟังอย่างที่ว่าแต่ตั้งแต่ศีลคุณก็ละเรื่องของมิจฉากัมมันตะได้และมาตั้งแต่สมาธิคุณก็ละเรื่องความคิดในทางกามได้และมาตั้งแต่ถึงอุเบกขาคุณก็ละเรื่องความสุขในสมาธิได้ก็ทำให้ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยไม่ใช่วางไม่ได้ไม่ใช่ละไม่ได้วางมาได้แล้วละมาได้แล้วแต่นั้นไม่มีความละเอียดลงไปนั่นคือภาวนาภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาให้มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งลงไปยิ่งจิตก็ร้อนละเอียดมากเรื่องฟังกิเลสเนี่ยมันยิ่งละเอียดตามความยึดถือมันแทรกซึมไปทุกที่เราต้องยิ่งคมกว่ามันเรื่องฟังสติสมาธิปัญญาต้องตั้งเอาไว้เลยแต่จะพูดสั้นๆง่ายๆนะจะปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยก็คือให้ละตัณหานี่พูดสั้นๆเลยนะหัวข้อเลยเนี่ยตัณหามีหลายระดับจนไปถึงละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องละมันเหมือนเดิมแต่จะพูดยาวๆให้เกิดความเข้าใจกันก็เหมือนอย่างที่พูดมาแล้วนี้แต่ยังไม่เข้าใจนั้นหวังนี่คือรายการธรรมาราบรุณนะเราออกอากาศมาตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าถ้าฟังมาชั่วโมงหนึ่งนี่อาจจะพอเข้าใจได้แต่ถ้าแบบว่าแม้ได้มึงฟังพึ่งตอนท้ายไอตอนที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มได้พึ่งมาฟังแต่ก่อนหน้านี้เป็นมายังไงยังไม่รู้ตามต่อไปเลยท่านฟังที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma.com อันนี้สามารถฟังซ้ำได้หรือที่ Facebook Fanpage เพียวธรรมะก็ติดตามดูรูปภาพข้อมูลข้อความอะไรต่างๆได้รายการธรรมารับรุ่นนี้มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร